serwis Anna Zaleśna-Sewera. Każdy atak na Ukrainę zostanie ukarany, zapowiada prezydent Wołodymyr Zełenski. Katowice odwiedzili posłowie PiS-u, mieszkańcy dopytywali o przyszłość kopalń. Mimo taniejącej ropy naftowej nie ma co liczyć na tańsze bilety lotnicze. Nakaz aresztowania prezydenta Rosji wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny to punkt zwrotny, powiedział prezydent Ukrainy. Jak mówił, ta decyzja dowodzi, że rosyjska inwazja zakończy się pociągnięciem agresora do pełnej odpowiedzialności. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski podkreślił, że ukarany zostanie każdy pojedynczy atak na Ukrainę. Jest nakaz aresztowania przywódcy Rosji wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. To jest punkt zwrotny, moment, w którym jest jasne, że ta agresja zakończy się pociągnięciem Rosji do odpowiedzialności w pełnym zakresie. Odpowiedzialności za każdy cios zadany Ukrainie, za każde zniszczone życie, za każde deportowane ukraińskie dziecko. W piątek Trybunał w Hadze oskarżył Władimira Putina o zbrodnie wojenne i wydał nakaz jego aresztowania. Ma związek z podejrzeniem uprowadzenia z okupowanych terenów i wywiezienia w głąb Rosji ukraińskich dzieci. Były szef kolei ukraińskich zaproponował dziś uruchomienie nowego połączenia kolejowego Mariupol-Haga. Oleksandr Kamyszin zamieścił na Twitterze zdjęcie pociągu Mariupol-Haga z napisem „Czeka na pierwszego pasażera”. Z kolei doradca szefa biura prezydenta Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że gdy cywilizowany świat ogłasza nakaz aresztowania Putina, morderca tysięcy mariupolskich rodzin przybył podziwiać ruiny miasta i groby. Cynizm i brak skruchy, napisał Michał Podolak. Putin miał pojawić się niespodziewanie w okupowanych przez Rosję regionach Ukrainy. Według kremlowskich służb i rosyjskich propagandystów dyktator był na Krymie i w Mariupolu. O bezpieczeństwie energetycznym Polski, obronności, emeryturach i programach społecznościowych rozmawiali parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami Śląska w Katowicach. Wiele pytań z sali dotyczyło górnictwa i przyszłości kopalń. Jak mówił wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły, wojna w Europie spowodowała, że rząd zastanawia się, nad których kopalniach można wprowadzić zadania inwestycyjne, które spowodują, że w szybkim tempie będziemy mogli wydobywać dodatkowe ilości węgla. Panowie związani z kopalniami dokładnie wiedzą, że to inwestycje, które są długoterminowe i wielomiliardowe, a są też inwestycje, które stosunkowo niedużym nakładem środków i pracy otworzą nam nowe pokłady. Z powodu tej sytuacji, którą mamy za wschodnią granicą, będziemy się skupiać na tych inwestycjach, które nam w szybkim tempie będą pozwalały zwiększyć wydobycie. Mieszkańcy pytali też o rozwój szkół górniczych i branżowych oraz o import węgla z zagranicy. Mimo taniejącej ropy naftowej nie ma co liczyć na tańsze bilety lotnicze. Wiceprezes LOT-u Michał Fioł przypomina, że na koszt paliwa składają się także inne opłaty. Mając na uwadze presję inflacyjną, a tę obserwujemy przecież w opłatach lotniczych, w kosztach personelu, we wszystkich kosztach, które mamy w naszej linii lotniczej, nie spodziewałbym się, że ceny biletów lotniczych będą niższe. Jest duże zapotrzebowanie, w dalszym ciągu są spore ograniczenia w lotnictwie na zachodzie Europy i należy się liczyć z tym, że ceny pozostaną wysokie. Wiceprezes PLL LOT wskazał także, że w tej chwili certyfikaty CO2 są na wyjątkowo wysokim poziomie, co także powoduje wysokie koszty u przewoźników. 252 posłów i senatorów opozycji złożyło u przewodniczącej francuskiego Zgromadzenia Narodowego wniosek o rozpisanie referendum w sprawie reformy emerytalnej, poinformował portal France Info. Wnioskodawcy proponują, by obywatele zdecydowali o tym, czy utrzymać wydłużenie wieku emerytalnego, czy też je anulować. Decyzję w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat podjął w piątek rząd, wykorzystując zapis konstytucji, który umożliwił przyjęcie ustawy bez głosowania w parlamencie. Jak podaje portal, w poniedziałek przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego ma zdecydować o tym, czy wniosek zostanie przekazany do Rady Konstytucyjnej, która będzie miała miesiąc na zbadanie, czy będzie można przeprowadzić referendum. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek w całym kraju więcej chmur i będzie przelotnie padać. Lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej, w górach śnieg. Temperatura maksymalna od około 8 stopni nad morzem, 12 w centrum, do 15 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. to be on everybody's mind, to leave something under their skin. I was nothing more. Dobry wieczór Państwu. Nowa płyta zespołu RPWL, Crime Scene, otworzyła kolejne wydanie audycji muzycznej Dym na wodzie. To album koncepcyjny, tym razem na tematy kryminalne, ale dość łagodny i tekstowo, i muzycznie. Wrócimy do tej płyty za niespełna 2 godziny na zakończenie audycji. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. To nasza wizytówka. Kolejną, nową i oczekiwaną płytę zdążyłem przesłuchać tylko raz, ale w całości, bo to jest aż 40 piosenek. Wszystkie Państwu znane, choć w innych wersjach. It's so hot in here. The boys and girls collide to the music in my ear. I hear the children crying, and I know it's time to go. I hear the children crying, take me home. Questions we had wrong. I hear the children crying, and I see it's time to go. I hear the children crying, take me home. Sad song, sad song. This is sad song. Najnowszy zapowiadany i oczekiwany album zespołu U2 nosi tytuł Songs of Surrender. 40 znanych piosenek sławnej grupy w nowych akustycznych wersjach, coś jakby taki studyjny unplugged. Opinii na temat tego wydawnictwa jest już wiele, no i one są często dość surowe. Ja, proszę Państwa, w tej kwestii będę łagodny jak miś koala po dobrej kolacji. Myślę sobie tak. Wiele dawnych piosenek YouTube było tak dobrze skomponowanych i nagranych, że te nowe akustyczne wersje nie mają po prostu szans. One man comes in the name of love, one man to come and go. One man comes he to justify, one man to overthrow. In the name of love, one more in the name of love. In the name of love, what more in the name of love. One man calls a barbed wire fence, one man he resists. One boy washed up on an empty beach, one boy never will be kissed. In the name of love, one more in the name of love. In the name of love, one more in the name of love. Shot rings out in the Memphis sky. Free at last, they took your life, they could not take your bride. Takie właśnie utwory pomieścił zespół U2 na płycie Songs of Surrender. Jeśli ktoś pamięta oryginał tej piosenki z jesieni 1984 roku, inne czasy, inne emocje, inne obrazki, bo teledysk był bardzo ważny wtedy też, no to ta nowa wersja może nie być odbierana jako zachwycająca. Ale na płycie mamy 40 nagrań i może nie należy się koncentrować na największych przebojach zespołu U2. Jedna z tych piosenek jest, jak sądzę, poza kategorią potocznych ocen. To nagranie dla walczącej Ukrainy. And if the comic takes the stage and no one laughs and does a dance on his own grave for a photograph, this is not a curtain call, this is the greatest act of all. I stand up for freedom. Oh, whoa, walk on, walk on. What you got, they can't steal it, they can't even feel it. Walk on, walk on. Stay safe tonight. And if the dancer on the street wears a veil of tears, it's a dance no army can defeat. Love turns her fears into a kind of rage that can't be kept inside a cage. You fight or you fly, we're born or we die for freedom. Sell it or buy it. Walk on, walk on. Stay safe tonight. Yeah, I know it aches and your heart breaks. You can only take so much. Walk on, walk on. Oh, to Walk On w wersji dla walczącej Ukrainy, poza kategorią potocznych ocen. Program trzeci, Dym na wodzie. Tydzień temu opowiadałem Państwu o nieistniejącym zespole, który nagrał dobrą płytę. Daisy Jones and the Six to najpierw bestsellerowa książka, oparta, luźno oparta na historii zespołu Fleetwood Mac. No właśnie jak czytam opisy całej tej historii związanej z tą płytą i z tym serialem, to widzę często, że sobie młodsi dziennikarze nie bardzo radzą, bo się gubią, zdaje się, w kolejności faktów. Na filmie jest bodajże tak, nie widziałem tego serialu, ale jest bodajże tak, że zespół jest od początku amerykański i dołącza do niego wokalistka Daisy Jones. No i takie komplikacje muzyczno-uczuciowe są tematem tego filmu. Państwo wiedzą oczywiście, że Fleetwood Mac to angielski zespół, który przyjechał do Stanów, aby szukać gitarzysty. Znalazł dobrego, ale gitarzysta się uparł, że dołączy tylko ze swoją narzeczoną. Narzeczona okazała się wokalistką, co więcej utalentowaną kompozytorką piosenek. No i to już jest dalej prawdziwa historia Fleetwood Mac. No a na podstawie tej książki, osnutej tylko na tej historii brytyjsko-amerykańskiego zespołu, nakręcono potem serial telewizyjny, a na koniec tego całego projektu powstała płyta serialowego zespołu, którego w zasadzie nie ma. Mam dobrą wiadomość dla zainteresowanych. Serial jest dostępny na platformie streamingowej obecnej w Polsce. Zaś płyta tego nieistniejącego zespołu Daisy Jones and the Six nosi tytuł Aurora. A little houseboat in Marina Del Rey. So close to getting so far away. Come on. Let me come home to you. Tak brzmi zespół Daisy Jones and the Six na płycie Aurora. Muzykę skomponowali i nagrali w studiu zawodowi muzycy, tak znani m.in. jak Jackson Brown i Marcus Mumford, no a zaśpiewali aktorzy serialowi. Podobno pandemia przedłużyła, nieco odłożyła jakby produkcję tego filmu i oni wtedy ćwiczyli dla zabawy, no i wyćwiczyli całkiem dobrze i śpiewają na tej właśnie płycie. Program trzeci, audycja muzyczna Dym na wodzie. Powracamy do 30-letniej płyty Stinga. Ostatnia, 12. piosenka na oryginalnej płycie Ten Summoner's Tales. To 4. solowy album brytyjskiego artysty, wydany 1 marca 1993 roku. Niedawno ukazało się wznowienie na 30-lecie wydania oryginału. Zawiera to wznowienie dodatkowo 15 bonusów nagrań studyjnych i koncertowych. Wisienką na torcie, moim zdaniem, są 3 nagrania z występu Stinga w Villa Manin we Włoszech w 1993 roku. I ten mini koncert teraz dla Państwa w audycji Dym na wodzie. The cards as a meditation,

for every man. Chase away the evil gang. For love is stronger than justice. Love is thicker than blood. Bandidos were just despicable. Our blood, we lost a dozen liters. Small price to pay for our senoritas. The town man was happy, but his face was glum. The maid's number only one. There were seven brides and seven brothers. I knew I had to get rid of the other folk. Love is stronger than justice. Love. Son of a son, son. All ever so happily, I settled down with a family. I look forward to a better day. Heaven was nothing ever got in my way. Though there used to be more than seven, the other six are singing in heaven. Love is stronger than justice. Love. Together like a family should. Home in the country for the common good. Came to pass a fateful day. We found ourselves down Mexico way. The town, the mayor, the PTA, beating on the knees with us all day. We only stopped for a few burritos. They told us of the trouble with Los Banditos. A poor little town in need of aid. My brothers and me have never been afraid. Age of chivalry is not dead. No, some nights in a cowboy bed. Be a bride for every man. Chase away the evil gang. For love is stronger than justice. Love Gracias. Gracias. Allora, buonasera. On guitar, signor Dominic Miller. On batteria, signor Vincenzo Colliutta. Vincenzo, Vincenzo, Vincenzo. Nights and cold, and the stars look down, and you hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in the strangest clothes, no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, it's probably me. And your belly's empty, and the hunger's so real, and you're too proud to beg, and you're too dumb to steal. You search the city for your only friend, no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set you free. It's hard to say it, I hate to say it, it's probably me. It's probably me. Not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both to let our feelings show. Someone said, I should let you go your way, you only make me cry. And if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, it's hard to say it, I hate to say it, it's probably me. It's probably me. Hey, David. The room and one friendly face is all you need to see. And if there's one guy, just one guy, who laid down his life probably me. It's hard to say, I hate to say, it's probably me. Yeah, yeah. It's hard to say, I hate to say, it's probably me. Oh, yeah. It's hard to say, I hate to say, it's probably me. It's probably me. Sister Moon, be my guide. Your blue, blue shadows, I would hide. All good people sleep tonight. All by myself in your silver light, Sister Moon, Sister Moon. Tak, występował Sting we Włoszech w 93 roku po wydaniu swojego pięknego albumu. W najbliższy piątek poznamy nową płytę zespołu Depeche Mode, Memento Mori. No i z tej okazji znany magazyn muzyczny Mojo dołączył do papierowego wydania płytę CD Depeche Mode Classics, Rarities, Revelations. Tytuł wyjaśnia wszystko. Posłuchajmy zatem Depeche Mode na koniec pierwszej godziny Dymu na wodzie, który powróci po północy. Stupid ideas. with your fist in